Keserken mi? Hindi. Ben bilmiyorum hindi kesekini bir duası var mı? Hindi, Bismillah, Allahu Ekber diye kesiyorsun. Onun bir, yani bu sünnette özel bir duası gelmemiş ki. Gelmiş olduğunu ben bilmiyorum. Bu şekilde biliyorum yani. Peygamber Efendimiz hayvanları keserken hiçbir şekilde özel bir dua etmiyor.